Ara sí, Xavi, el Palau canta el campions campions, eh? Sí, sí, escoltem. És un espectacle impressionant, digne d'un Barça campió. 3, 2, 1, 0, final!